амулет старога дзьмута золата цьмянай зіхоткі, а на ім коннік з дзіцячым нібы апухлым тварам бароніць авечку ад льва, змія і арла.